الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت مقدسہ تلاوت کی کہ جس کے تحت گزشتہ دو جمعوں سے بیان جاری وہ ہے علامات قیامت آثار قیامت. دونوں جمعوں کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو علامات نشانیاں انہیں بیان فرما دیا, یہاں تک کہ صحابہ کرام علی مرضوان فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے دور سے قیامت تک کی اتنی علامتیں بیان کی ہم میں سے جسے زیادہ یاد رہا وہ زیادہ عالم, جو بھول گئے یا جنہیں کم یاد رہا مگر جب وہ نشانی یا علامت پائی جاتی تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں موقع پر منبر شریف پر کھڑے ہو کر ان علامتوں کو بیان کیا. ان میں سے بے شمار نشانیاں رونما ہو چکی اور بے شمار نشانیاں باقی. بعض لوگوں کا ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تخمینے جتنے بھی لوگوں نے لگائے وہ غلط ثابت ہوئے. مثلا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے دور تک یہ رہا شاید 1000 ہجری میں قیامت برپا ہو جائے, اور 1000 ہجری میں قیامت برپا نہیں ہوئی, اور امام سیوطی کا وصال 911 میں ہوا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں 1300 ہجری کا پیشن گوئی کی کہ حالات اور معاملات یہ بتاتے ہیں کہ 1300 ہجری تک یہ دنیا قائم رہے گی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ بھی درست ثابت نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں انگریزوں کا دور تھا, 20ویں صدی کے اوائل میں ایک امریکی فلکیات اور ارضیات کا ماہر, سن 1914 کی بات, ایک اس نے پیشن گوئی کی کہ فلاں تاریخ کو دنیا تباہ ہو جائے گی. یعنی قیامت کا لفظ استعمال نہیں کیا, جس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس کا سبب وہ یہ بتاتا تھا کہ ایک بہت بڑا سیارہ ہے جو اتنی تاریخ اتنے وقت میں سورج کے مد مقابل آئے گا, اور یہ سیارہ جب سورج سے ٹکرائے گا تو سورج میں اتنے لاکھ میل کا سوراخ پیدا ہو جائے گا اور وہ قیامت قائم ہو جائے گی, دنیا تباہ ہو جائے گی. ہندوستان میں اخبارات میں یہ خبر اتنی نمایاں چھپی, اتنی نمایاں, کسی اعلی حضرت فاضل بریلوی کے معتقد نے وہ اخبار امام اہل سنت کے سامنے رکھا, یہ ماہر فلکیات و ارضیات ہے امریکی سائنسداں, اس نے کہا کہ 1914 کے فلاں دن فلامت قیامت آ جائے گی, اور ایک سیارہ جو سورج سے مد مقابل جب ٹکرائے گا اتنے لاکھ میل کا سوراخ اس میں پیدا کر دے, اور اس کے بعد سورج چونکہ تباہ ہو جائے گا, سائنسی اعتبار سے زمین سورج ہی کے رحم و کرم پر اس کی کشش پر قائم, جب سورج تباہ ہو جائے قیامت آ جائے گی اور زمین سب تباہ ہو جائے گی. امام اہل سنت نے اتنا زبردست مقالہ لکھا, پورا فلکیات و ارضیات کے علوم پر سارا مواد جمع کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس کا حساب غلط تھا, اس کے حساب کی نشاندہی کی, کہاں جمع خرچ میں اس نے دھوکہ کھایا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا بلکہ جو قیامت کا وہ بتاتا ہے انشاءاللہ عام دنوں کی طریقے سے وہ دن گزر جائے گا. اور پھر امام اہل سنت نے محی الدین ابن عربی جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کش کے امام, ان کے بعض قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے امام اہل سنت نے امام سیوطی, ان کے زمانے کے علماء, ان کے اقوال نقل کرنے کے بعد اپنی تحقیق یہ بتائی کہ ان کی یہ ہجری جو آج 15ویں ہے, 19ویں صدی میں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی, یہ ان کا حساب. مگر ایک بات ذہن میں رہے, یہ جفر فلکیات ان کا حساب ایسا ہے کہ آدمی اپنا حساب تو کر لیتا مگر قدرت کا حساب کچھ اور ہے. اب میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک شخص امام اہل سنت کے پاس آن کر یہ کہتا, مولانا جب آپ حساب لگاتے علم جفر وہ جب بالکل درست ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس پر عقیدہ نہ رکھا جائے, ایمان نہ رکھا جائے, اس لیے کہ خدا کی قدرت اس کے خلاف کر سکتی ہے. یہ بات یوں کہی لوگوں نے کہ نواب آپ رام پور کی بیوی بہت سخت بیمار, نواب صاحب نے اعلی حضرت کو خط لکھا, وہ مذہب شیعہ رکھتے, تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ اگر مذہب اہل سنت قبول کر لے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, اور اگر یہ ہمارا مذہب اہل سنت قبول نہ کرے, اتنی تاریخ, اتنا سن, اس دن, اتنے وقت, رام پور میں اس کا انتقال ہو جائے گا. یہ کہا, بہت لمبا قصہ. انہوں نے کہا میں تو مذہب اہل سنت قبول نہیں کرتے, آپ جانتے ہیں کہ مذہبی تناؤ مردوں سے زیادہ جناب عورتوں میں ہوتا, میں تو شیعت نہیں چھوڑوں اور میں تو اس مولوی کو جھوٹا کروں گی. معاذ اللہ, اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے وہاں لے چلو نینی تال, ہندوستان میں نینی تال ایک ایسی جگہ ہے بلندی پر جیسے آج کل ہم مری کہتے ہیں. نینی تال تو وہاں لے گئی کلے میں کم سے کم نینی تال میں مروں تو مولانا احمد رضا خان کی یہ پیشن گوئی تو پوری نہ ہو کہ مراد آباد میں مروں. چنانچہ کیا ہوا, نینی تال چلی گئی, سب بھول گئی, مر صحیح ہو گیا, خوش ہو گئی. وائے سرائے کا ٹیلی گرام نواب صاحب کے پاس آتا کہ جناب فلاں موقع پر وائے سرائے بہت بڑی بلا ہوتی تھی ہندوستان, یہ جو ہیں وہ آپ کے یہاں رامپور آنے والے, تو پروٹوکول کے لیے آپ کو دعوت دی گئی. نواب صاحب جب آنے لگے ان کی بیگم نے کہا کہ میں بھی چلوں, ساری بھول بھلا گئی. جب یہاں آئی بالکل وہی وقت وہی دن وہی ٹائم اس کا انتقال ہو گئی. تو کہا جب یہ حساب جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام سیوطی کا حساب غلط ثابت, امام سیوطی سے پہلے بڑے بڑے ائمہ گزرے کیا توقیق اور فلکیات کے جاننے والے, ان کا حساب بھی غلط ہوا. تو اس شخص نے ان تمام چیزوں کو دلیل بنا کر کہا مولانا جب آپ کا حساب اتنا درست نکلتا ہے تو آپ کہتے یقین نہ کریں. تو ان کو اعلی حضرت نے آسان انداز میں سمجھایا, وہ ذہن نشین کرنے کی بات, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اندازے علم کے مطابق ہوتے مگر قدرت جو ہے وہ اس کا قلم جب چلتا ہے تو سارا علم بھرا رہ جاتا. آپ جانتے اس زمانے میں بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی تھی, تو اتفاق یہ ہے کہ جو صاحب سائل سوال کر رہے تھے تو اس وقت 11 گھنٹے بجے, جب 11 بجے تو ٹن ٹن ٹن 11 گھنٹے بجے. اعلی حضرت فرمایا ان صاحب سے جو سائل, کہنے لگے یہ بتاؤ کہ 12 گھنٹے کب بجیں گے, کتنی دیر کے بعد بجیں گے. سائل نے سادہ دماغ رکھتے ہو کہا کہ 1 گھنٹے کے بعد بجیں گے 12 گھنٹے. بھائی جب 12 بجیں گے تبھی 12 گھنٹے بجیں گے. اعلی حضرت نے گھڑی کا شیشہ کھولا اور سوئی کو ہاتھ سے گھما کر کے 12 پر کر دیا. اب گھنٹے شروع ہو گئے ٹن ٹن ٹن. جب بج گئے تو اعلی حضرت فرمایا تم تو کہہ رہے تھے 1 گھنٹے کے بعد 12 گھنٹے بجیں, کہ اس سے پہلے کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا صاحب آپ نے سوئی جو گھما دی. فرمایا یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ ہمارا حساب دھرا رہ جاتا قدرت سوئی گھما دیتی, قدرت سوئی گھما دیتی. اب سنیے اس کی ایک علامت, گفتگو تو میں بعد میں کروں گا. ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں یکم رمضان کو چاند دہن ہوگا, ٹھیک 15 دن کے پاس سورج دہن ہوگا. ایک نظر سے گزرا میرا رسالہ, بڑے ماہر فلکیات اور توحید کے ماہر تھے, تو آج کل یہ حساب کرنا حساب کے اعتبار سے بہت آسان. انہوں نے پورا حساب لگا کر یہ بتایا کہ دنیا میں کبھی بھی حساب کے اعتبار سے وہ وقت نہیں آئے گا کہ یکم رمضان کو چاند دہن ہوگا, 15 دن کے پاس سورج دہن ہوگا, اور یہ علامات قیامت میں سے ہے. وہ کہتے ہیں حساب تو اس کا متقاضی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا, مگر خدرا کی قدرت کی اللہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا, اس لیے ہو کر رہے گا کہ ہمارا حساب ساتھ نہیں دے رہا, قدرت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. ہم نے 2 جمعے اس پر بیان کیا علامات قیامت کیا ہے. ننگے بدن ننگے پیر والے بڑے بڑے حکمران بن جائیں, ماں اپنے آقا کو جنے گی, کیا مطلب؟ ہم نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ اولاد ایسا سلوک کرے جیسے لونڈی اور باندی کے ساتھ کیا. شراب عام ہونے لگے گی, وہ آپ دیکھ لیجئے کتنی نشانیاں ہیں, شراب عام ہوگی, زنا کی کثرت ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. ان پر ہم نے گفتگو گزشتہ جمعوں کی. آج آئیے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں, ان کا احصا ان کا احاطہ عزیزان گرامی ممکن نہیں. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانا, امام مہدی کا دنیا میں جلوہ گر ہونا اور بڑے بڑے فتنوں کا ہونا, یہ ابھی ایسی نشانیاں ہیں کہ یہ ابھی ہونی باقی ہیں. اس میں شکنے کے بے شمار نشانیاں رونما ہو گئیں اور بے شمار ابھی باقی. ایک سب سے بڑی علامت قیامت کی یہ ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں, دنیا میں گمراہی پھیل گئی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو اس دنیا میں بھیجے گا, اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے, اور اس پر سینکڑوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں, با صحیح کے مرتبے میں با حسن کے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حدیث کی سند اس سے ہمیں غرض نہیں, ہم ایک جائزہ پیش کرتے ہیں تمام حدیثوں کا اور ہر حدیث کا حوالہ اس وقت دینا یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن جو بات ہم بیان کریں گے کسی کو ضرورت ہو تو ہر ایک کا حوالہ دینے کی ذمہ داری ہماری ہوگی. اب آئیے امام مہدی کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ سید زادہ ہوگا، اس میں علماء کے دو قول، ایک تو یہ کہ وہ حسنی ہوگا، ایک یہ کہ حسینی ہوگا، یعنی یہ کہ والدہ کی طرف سے نسب امام حسین سے ہوگا، والد کی طرف سے نسب حضرت امام حسن کا ہوگا، اور یہ فاطمی ہوگا. فاطمی ہونے کا مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری ازواج ان میں سے نہیں ہوگا بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا. ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی. یہ سب ایک ایک اتباع حدیثوں میں موجود ہیں، ہم سب کا ایک عرق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مدینہ شریف میں ان کی ولادت ہوگی، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا، اور وہ مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے. تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر ان کا حلیہ کیا ہے، وہ کیسے ہوں گے، جس کو لوگ ان کو پہچانیں گے، ان کی علامتیں کیا ہیں. فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے. 40 سال سے پہلے انہیں کوئی نہیں جان پائے گا کہ امام مہدی آپ لوگوں کی طرح وہ زندگی بسر کریں گے. ان کا حلیہ جو ساری حدیثوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ وہ دبلے بدن کے ہوں گے، اعتدال کے ساتھ میں درمیانی قد کے ہوں گے، پیشانی ان کی ابری اور چمکدار ہوگی، حسن و جمال کا ایسا مرقع ہوں گے، حدیث شریف فرما جیسے بہت ہی نور والا ستارہ چمک رہا، ایسے ان کی گویا شکل ہوگی، گھنی داڑھی ہوگی اور اس کے ساتھ ناک کھڑی بھی ہوگی، باسا اس کا جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ پتلا ہوگا، چہرہ ان کا بڑا نورانی ہوگا. اب یہ اللہ کی خدمت ہے، اللہ جانتا ہے کہ جب وہ گفتگو کریں گے ان کی گفتگو میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کبھی کبھی اپنی لکنت پر وہ اتنا پریشان ہوں گے کہ جب زبان میں لکنت ہوگی تو وہ اپنے بائیں ران پر ایسے ہاتھ مار کر اور پھر اس کے بعد وہ گفتگو کریں گے. ان کی لکنت ہونے کا معاملہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حضور کے نام پر ہوں گے وغیرہ وغیرہ. یہ 40 سال ان کو ہو جائیں گے. 40 سال کے بعد یہ جب دنیا میں تباہی پھیل جائے گی، کفار مشرکین عام، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، یہاں تک کہ شام پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ استنبول اور ترکی پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور لوگ منتظر ہوں گے کہ اب ایسے حالات آ گئے کہ اللہ کا کوئی بندہ آئے جس امت کی اور مسلمانوں کی رہنمائی کرے. اب وہ خانے کا طواف کرتے ہوں گے، خانے کا طواف کرتے میں رکن یمانی اور حجر اسود اس کے درمیان وہ طواف کرنے میں لوگ انہیں پہچان جائیں، لوگ ان سے کہیں گے آپ ہی امام مہدی ہیں اور بیٹھیے ہم سے آپ بیٹھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، وہ ہر چند منع کریں گے کہ میں تم سے بیعت نہیں لوں گا، مگر حدیث شریف میں ہے ایک فرشتہ ان کے سر پر آن کر کھڑا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا اے مسلمانوں یہی امام مہدی ہیں اور انہی کے ہاتھ پہ تم بیعت کرو. اب تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے اور بیعت کرنے کے بعد میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چلا ہے. ان میں جو نشانیاں ہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے عقائد کی اصلاح کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی وہ ایک جگہ کہتا میں مسیح بھی ہوں، ایک جگہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی بھی ہوں. تو مجھے بتائیے کیا وہ مدینے میں پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوا. وہ تو قادیان میں پیدا ہوا. اچھا بتائیے کیا اس کی اماں کا نام آمنہ ہے؟ امام میں مہدی کی اماں کا نام تو آمنہ ہے اور اس کی اماں کا نام تھا چراغ بی. تو کیا ہوا، یہ کیسے لوگ اس کو مہدی مان؟ اس لیے حدیث شریف نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے 30 دجال آئیں گے. یہ تو وہ دجال الگ جس کا ذکر اگر وقت ہوا ہم کریں، مجھ سے پہلے دجالون کذابون یہ جھوٹ آئیں گے دجال، یعنی کیا کوئی امام مہدی کہے گا کوئی مسیح موت کہے گا. لہذا یہ دونوں باتیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زندگی میں کہا کرتا. میں آگے عرض کروں گا. حضور فرماتے کہ دو زرد کپڑوں میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ایک کپڑا جیسے احرام باندھتے ہیں زرد, ان کے اوپر ہوگا زعفران رنگ کا, اور ایک تہمن ان کے نیچے باندھیں گے, دونوں کا رنگ اورنج کلر زعفرانی رنگ ہوگا. مرزا سے کسی نے کہا کہ تم مسیح علیہ السلام کے مدعی ہو کہ میں وہ ہوں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ دو زرد چادروں میں وہ نازل ہوں گے. تو اس کا جواب یہ دیتا کہ یہ دو چادروں سے مراد یہ ہے کہ دو بیماریاں, مجھے دو بیماریاں لگی ہیں جس کو حضور نے دو چادروں سے تعبیر کیا. کیا سمجھے آپ؟ دو بیماریاں انہیں لگی, تو دو بیماریاں جو ہیں وہ اس سے مراد دو چادریں ہیں. تو یہ دو چادروں سے مراد یہ میری دو بیماریاں. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ایک بیماری تو ایسی تھی کہ اس کو دیکھنے سے لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ کمبخت کا خواب ہے. دن میں کم سے کم 200 مرتبے پیشاب کرتا تھا, 200 مرتبے پیشاب کرتا تھا دن میں. تو ایک بیماری وہ یہ بتاتا ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا تہمن کے طور پہ جو زرد چادر ہوگی, مکمل چھوٹ پر اس کا سارا وہ مبنی ہے. اور جناب اس نے اپنے آپ کو کہا کہ مہدیت بھی میرے پاس اور میں مسیح موت بھی میں. اور آپ جانتے ہیں امام مہدی کے دعوے دار تو لائن سے لگے ہوئے, دو چار سے تو ہم نے بھی ملاقات کی جو اپنے آپ کو امام مہدی کہلاتا. آپ دیکھیے کہ گوہر شاہی ایک کمبخت گزرا, وہ کہتا میں امام مہدی, واشنگٹن کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے واشنگٹن کے ہوٹل میں ملنے کے لیے تشریف لائے. اللہ اکبر, یہ کون سا امریکہ کا ہوٹل ہے کہ جس میں شراب کھانا اور کون سی بدکاری نہ ہوتی ہو, تو عیسیٰ علیہ السلام کو واشنگٹن کا ہوٹل ہی ملا گوہر شاہی سے ملاقات کے لیے. اللہ اکبر, عزیزان گرامی ایسے جھوٹے کئی آ گئے. ایک ضرب حق اخبار نکلتا ہے کراچی, اس کا جو ایک ذمہ دار جس کے زیر اثر نکلتا ہے, تو جناب وہ اس کا نام ہے عتیق الرحمان گیلانی, وہ کہتا ہے کہ میں بھی مہدیت کا دعوے دار ہوں مگر مجھے مولویوں نے یہ کہا کہ ابھی تم دعویٰ مت کرنا, اس لیے میں نے کچھ علماء کے مشورے سے اپنے دعوے سے طائر ہو گیا. نہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دعوے کو مؤخر کر دیا. اس زمانے بھی کئی مہدی جو ہیں وہ موجود ہیں, اس لیے فرما کہ میرے ارشاد کے مطابق ان کے آنے سے پہلے جھوٹے اور کذاب 30 پیدا ہوں گے. مسلم کذاب, سجا, طلحہ, یہ سب جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے گزر گئے, اور نہ جانے کتنے اور اس دور میں موجود ہوں گے. ہم نے سوچا کہ اصل ان کی علامتیں آپ کے ذہن میں رہیں تاکہ لوگوں کی باتیں آپ کے ذہن کو منتشر نہ کریں کہ امام مہدی کی گویا یہ مختصر علامتیں ہیں جو احادیث مقدسہ میں آئیں. 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے. بعض روایت میں ہے کہ ان کی عمر 51 سال ہوگی, بعض میں ہے کہ ان کی عمر 52 سال ہوگی, اور بعض میں یہ ہے کہ مہدیت کا دعویٰ کرنے کے بعد 20 سال تک وہ اس زمین پر رہیں گے اور زمین کی اصلاح کریں, اور اس کے بعد یہ زمین اپنے خزانوں کو انڈیل دے گی. کوئی شخص زکات کا مال لیے ٹوکروں میں گھومے گا تو اس کا زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے دو ترجمے شارحین نے لکھے, وہ یہ ہے کہ زکات لینے والا کوئی نہ ہوگا, ایک معنی یہ کہ ہر آدمی مالدار ہوگا, اس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ راہ اللہ میں کوئی مال اگر نکالے اس کا لینے والا نہیں ہوگا. بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی فرمایا کہ لوگ اپنے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے تو ترکہ نہیں لیں گے. جیسے کسی کا انتقال ہو تو ترکہ تقسیم ہوتا ہے, آج کل تو بہت ہی کمی تقسیم ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ وہی لے کر کے بیٹھ جاتا. کبھی میٹنگ ہوتی ہے سینکڑوں مقدم ہم بیٹھے تو اس کی اولاد کہتی نہیں یہ تو ڈیفنس کا بنگلہ میرے ابا نے میری زندگی مجھے دے دیا, یہ تو جوڑیا بازار کی دکان ہے 1 کروڑ کی, میرے ابا نے تو زندگی کہہ دیا تھا بیٹا یہ تو تمہاری. تو جس کے پاس جو ہو وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا. اور آج بھی شریفانہ خاندانوں بچیوں کو کچھ نہیں ملتا ترکہ. بچیوں کو یہ کہا جاتا بھائی تمہاری شادی تو 20 لاکھ روپے شادی میں خرچ ہوا وہ اس میں سے منا کر لو. یہ بالکل غلط ہے عزیزان گرامی. تو ترکہ آج تقسیم نہیں ہوتا لیکن لوگ متمنی. اس وقت ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوگا. کس لیے تقسیم نہیں ہوگا؟ اس لیے تقسیم نہیں ہوگا کہ ہر آدمی اتنا مالدار ہوگا کہ اس کو ترکے کا مال لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو ترکے کا مال اس سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی. غرض یہ کہ اس طریقے سے یہ سارا نظام ایک بہت ہی منظم طریقے سے جب ہوگا تو حضرت امام مہدی مکہ آئیں گے مدینہ منورہ سے, اور اس کے بعد مکہ سے دمشق کی جانب ہجرت کریں. اور روایت میں ہے, بزرگان دین کے اثر اور اقوال بھی ہیں, کہ وہ نماز فجر پڑھا رہے ہوں گے, امام مہدی نماز فجر پڑھا رہے ہوں گے, عین اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کا ایک سفید شرقی مینارہ اس کے اوپر آسمان سے نازل ہوں گے. اور جس وقت مسجد میں آئیں گے لوگ کہیں گے آپ امامت کیجئے, اس میں بھی ہمیں دو قول ملتے. آنے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو رکعت نماز فجر پڑھائیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, کہیں گے نہیں امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پر کھڑے ہوں اور وہ نماز پڑھائیں. اس روایت سے پتہ چلتا کہ امام مہدی کے اقتدام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. بعضوں نے اور اقوال بھی پیش کی اور اس کے بھی ثبوت ہیں, وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام و سلام ہی نماز پڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام و سلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب تحقیق کی گئی وہ مینارہ کون سا جس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام نازل ہوں گے. کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد کا لفظ شرط مینارہ جو سفید اس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی ایسا ذکر ہے. اس پر ہم نے تحقیق کیوں مینارہ کیا, کچھ کتابوں سے ہمیں ایسا ثبوت ملا کہ دمشق میں ایک مسجد, اس مسجد کا نام مصلی حضرت خضر علیہ السلام, یہ خضر علیہ السلام کا مصلی. پھر اس پر تحقیق کی ہم نے کہ یہ خضر علیہ السلام کے مصلی سے کیا مراد ہے, تو پتا لگا کہ ولید بن عبد الملک کے دور, ولید بن عبد الملک جو زمانے کا بادشاہ کہہ لیجئے, اس نے ایک مرتبہ مصلی خضر علیہ السلام جو مسجد ہے جس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے, ان کے تمام چوکی داروں کو پہرے داروں کو کہا کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اکیلے اس مسجد میں امامت کروں, تو تم لوگ کسی آدمی کو گھسنے مت دینا, میں اکیلا ہوں گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی خشوع اور خضوع کے لیے کچھ لوگوں میں کھڑے ہو کر عبادت نہیں کرتا, بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی کہ تنے تنہا اللہ کی عبادت کرے, روئے گڑ گڑا جو کچھ بھی اپنی درخواست اپنے معاملات رب کریم کے دربار میں پیش کرے اور تنہائی میں پیش کرے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ تصنع پر کلام کرتے ہوئے کیمیائے سعادت میں لکھتے کہ یہ ریاکاری تصنع کی علامت کیا ہے. فرماتے اس کی علامت ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی تنہا ہو تو سست رہتا, لوگوں میں بیٹھے تو تسبیح بھی پھیرے گا, نفل پہ نفل پر نفل پڑتا چلا جائے گا, کوئی آدمی اس کی طرف دیکھے تو پہلے تو وہ خاموش تھا مگر لوگ جب دیکھنے لگ جائیں فوراً منہ چلانے لگے گا, جیسا لگے کہ حضرت جو ہیں وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے اور ماشاءاللہ جتنے فرصت کے اوقات میں درود شریف بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو علامت اس کی یہ ہے کہ تنہائی میں تو وہ سست رہتا, لوگ جب دیکھنے لگے مستعد ہو جاتا. امام غزالی نے اس پر ایک روایت یہ نقل کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے, جب وہاں گئے ایک صاحب کو ایسے گردن چھکایا, اللہ کی عبادت میں مصروف پایا, جیسے لوگ اپنے اپنے طور پہ لو لگا لیتے ہیں کدھر ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھتے لو لگائے. حضرت عمر فاروق قوم کے بڑے نباس اس کے پاس کھڑے ہو گئے جا کر, وہ ایسی گردن جھکایا کچھ اللہ اللہ کر رہا تھا, تو آپ نے اس کے پیچھے ذرا سا اس کو دھکا دے کر کہا اپنی گردن سیدھی کر لے. اب اس نے دیکھا شاید کوئی عام آدمی ہوگا, اس نے جب حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو گردن تو سیدھی ہونی ہی تھی, پھر اس نے دیکھ کر کے اپنی گردن سیدھی کر لی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے نباس تھے, ارشاد فرما سون جس کا نام خلوص ہے جس کا نام للہیت ہے, ارے اس کا تعلق گردن سے نہیں اس کا تعلق دل سے ہے, اس کا تعلق گردن سے نہیں اس کا تعلق دل سے. بعض لوگ تنہائی کو پسند کر کے عبادت کرتے, ولید حکمران زمانے کا سارے چوکیدار کہہ دیا خبردار کوئی آدمی گھسنے نہیں پایا اور ولید نے اس مسجد میں نفل پڑھنا شروع کر دی. ولید نے ادھر دیکھا مڑ کر تو ایک اور صاحب نماز پڑھ رہے. اس نے فوراً اپنی عبادت کے بعد چوکی داروں پہرے واروں کو سرزنش کی کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دینا، کہ کس آدمی کو تم نے چھوڑ دیا تھا؟ تو سارے پہرے داروں نے بتایا، حضور جان کی بخشی تجھ کو چرس کریں. کہا بتاؤ کیا معاملہ؟ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو اس مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو عبادت کے لیے روزانہ اس مسجد میں آتے ہیں، اس وجہ سے یہ مصلی حضرت خضر مشہور ہو گیا. اور اسی کا مشرق ایک مینارہ جو سفید رنگ کا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اس مینار پر نازل ہوں گے، فجر کا وقت ہوگا، فجر پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. اب آئیے چند باتیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، امام مہدی کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت امام مہدی تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر طواف کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان جائیں. یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جو ابدال اور قطب ہیں، وہ ان کو پہچان جائیں گے ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر. یہ تو آپ نے سمجھ لیا. اس میں دو عقیدے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، اس میں دو عقیدے اہل سنت سے متضاد، وہ سن لیجیے آپ. کیا حیدرآباد دکن میں ایک فرقہ ہے جو مہدوی کہلاتا ہے، غالباً اسی کی شاخ ہے، یہ الگ شاخ ہمارے یہاں صوبہ سندھ میں بھی ایک جگہ پائی جاتی ہے. ان کا اعتقاد یہ ہے کہ امام مہدی تشریف لے آئے اور تشریف لانے کے بعد وہ لوگوں کو ہدایت کر کے اور اس دنیا سے چلے گئے. یہ فرقہ اس عقیدے کی بنیاد پر مہدوی کہلاتا ہے. اچھا اب آئیے، شیعہ حضرات میں تقریباً سب کا مذہب یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ کسی غار میں چھپے ہوئے. شیعہ حضرات پر الزام نہیں لگا رہا، ان کی معتبر کتاب میں بغیر گالی کے بھی بات کی جا سکتی ہے. شیعہ حضرات کی معتبر کتاب میں یہ ہے کہ امام مہدی تشریف لے آئے، اصل قرآن ان کی بغل میں ہے. یہ جو آپ کی محراب میں قرآن رکھا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بھی سن لیجیے. واہ، اصول کافی فروغ شافی الشافی جو مشہور ہے کہ یہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے فتح جعفریات، اس میں یہ حدیث انہوں نے لکھی معاذ اللہ، اور اس کو حدیث کہا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو ہمارے نانا پر قرآن نازل ہوا اس میں 17,000 آیتیں تھیں، 17,000. موجودہ قرآن میں 6,666 آیتیں. اس کے 30 پارے، آپ بتائیے 17,000 اگر آیتیں ہوں تو کم سے کم 80 پارے ہونا چاہیے. کیا مطلب ہوا کہ اصل قرآن کے 30 پارے تو ہمارے پاس ہیں، 40 یا 50 پارے ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا حرام ہوگا کیا حلال ہوگا، وہ امام مہدی کے بغل میں. لیجیے صاحب، اسی باب میں اصول کافی میں ایک اور روایت، وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافٍ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس میں 80 قریشیوں کے نام تھے. کیا مطلب؟ پہلے تو یہ نام تھے اور بعد میں نکال دیے گئے، اس میں گویا خیانت ہو گئی. اب ان سے سوال کیا جائے، یہ بتائیے آپ کہ اصلی قرآن کہاں ہے؟ یہ ذرا بتائیے آپ، ہم آپ کو وہ اصلی قرآن بھی بتا دیں گے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں تھا. ایک نسخہ اس کا تاشکن میں موجود، ایک نسخہ اس کا توپ کاپی میوزیم استنبول میں موجود، اور جو تاشکن میں موجود ہے اس کی فوٹو کاپی ہم نے قرآن سے تحقیق میں آپ کو بتایا، بنس گارڈن کا میوزیم ہے، 2 میل کا فاصلہ. اس کے قلمی سیکشن میں جب ایوب خان نے روس کا دورہ کیا تو روسی حکومت نے ایوب خان کو بطور تحفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس کا وہ قرآن یا ان کے دور کا اس کی فوٹو کاپی ان کو بطور تحفہ. ایوب خان وہ تحفہ لے کر پشاور آئے، پشاور سے ایک ٹرین کو نہایت ہی مرتب مسجع کر کے اور وہ کراچی بھیجا گیا، اور کراچی کے میوزیم میں موجود ہے، اور وہ قرآن اسی طرح ہے، الحمد شریف سے شروع ہوتا ہے والناس پر ختم ہوتا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اصلی قرآن کہاں ہے، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں تو اصلی قرآن ان کی بغل میں ہے، جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے. ہمارے عقیدے کے مطابق تو مدینہ شریف میں پیدا ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق وہ آ چکے اور وہ ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، قرب قیامت میں وہ قرآن لے کر آئیں گے تب لوگوں کو صحیح قرآن ملے گا۔ یہ ایک عقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں ان میں پایا جاتا ہے، اور اب تو یہ بالکل ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں یہ فرقہ بہت عروج پر تھا، بلکہ آپ حیران ہوں گے سن کے، بہادری یار جنگ جو بڑے مشہور لیڈر حیدرآباد دکن کے تھے تحریک پاکستان، وہ بھی اسی فرقے کے آدمی۔ چلیے پاکستان میں بھی یہ فرقہ، اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عقیدے کے مطابق جب ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، جب ان کو پھانسی دینے کے لیے چڑھایا گیا، تو قرآن مجید فرقان حمید سے ترشح ہے کہ ان کی شکل میں ایک آدمی بنا دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر کے لوگوں نے پھانسی دے دی، وہ صلیب کا نشان ان کا موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی ذریت کا کہنا یہ ہے، جس کا تعلق قادیانی گروپ سے ہے، کہ کہا یہ بالکل غلط کہ ایک آدمی زمین سے آسمان پر جا نہیں سکتا۔ وہ ٹیکنیکل بحث کرتا ہے اس میں، دیکھیے کرہ نار ہے، خلا ہے، وہاں سے آدمی کیسے جائے گا۔ جب مرزائیوں سے ہم نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے ایک آدمی آسمان سے نہیں جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے آئے گا بھی نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اب میں نے کہا بتاؤ آدم علیہ السلام کون سے راستے سے آئے؟ جب کوئی آدمی زمین سے آسمان پر نہیں جائے گا تو آسمان سے زمین پر نہیں آ سکتا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں آ سکتا۔ اب ہم نے بتا پوچھو آدم علیہ السلام کون سے راستے سے آئے؟ وہ تو جنت میں تھے، اور رب کریم فرما فی الارض خلیفہ، میں تو زمین کے واسطے تمہیں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آسمان سے بھی زمین پر آدمی کو نہیں آنا چاہیے؟ معلوم ہے یہ فلسفہ غلط۔ اب سنیے، بہت ہی مسخرہ پن جو مرزا نے دکھایا، کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پھانسی پر انہوں نے لٹکایا، ان کی جگہ دوسرا پھانسی چڑھ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان نہیں گئے بلکہ یروشلم سے جان بچا کر افغانستان اس راستے سے ہوتے ہوئے پنڈی آئے، جس کو اسلام آباد پنڈی کہہ دیں، پنڈی سے کشمیر چلے گئے، اور کشمیر جانے کا بعد جسے آج مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور مقبوضہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور مقبوضہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ جس کو عام فہم زبان میں کرتے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، جیسے کہتے ہیں کسی نے کہا جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ خاک، تو سامنے والا تو ردیف اور قوافی جو ہے اس کی نزاکت سے نہیں جانتا، کہنے لگا تیلی رے تیلی تیرے سر پہ بول۔ ارے اس نے کہا بھائی جاٹ اور جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، ردیف اور قافیہ تو مل رہا ہے نہیں، تو تم نے یہ کیا کہہ دیا تیلی نہیں تیلی تیرے سر پہ بول؟ ارے ان کا ردیف اور قوافی کو چھوڑ دے، بوجھ تو لاد دیا نا تیرے کندھے۔ یہ وہ معاملہ ہے اللہ اکبر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مقبوضہ کشمیر میں بھیج دیا، اور وہاں جناب ان کا مزار بھی بنا دیا، جیسے ہمارے یہاں ہمارے بعض لوگوں میں نام نہیں عیسیٰ موسیٰ، یہ تو سب ہمارے انبیاء کرم علیہ السلام ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں لوگوں کے نام ہے یا نہیں؟ عیسیٰ موسیٰ یہ سب ہمارے یہاں نام، وہ تو حضور کا کوئی امت ہی جس کا نام عیسیٰ تھا، کوئی اللہ کا ولی، اس کا مزار وہاں ہے جسے قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بتا دیا۔ غلط، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ آسمان پر تشریف لے گئے، اور آسمان سے قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر عین نماز فجر میں تشریف لا کر، اور لوگ ان کو زرد رنگ کے جوڑے سے پہچان جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد اب یہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے میرا ہی نام اور میری نسل سے ایک امام ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ شیر اور بکری ایک کھاٹ پر نظر آئیں گے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا، شیر اور بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ نظر آئیں گے مگر بھیڑیا بھیڑ پر حملہ نہیں کرے گا۔ زمین اپنے خزانے کو انہیل دے گی، اور اس کے بعد لوگ مال لیے پھرتے ہوں گے مگر کوئی ان کے مال کو لینے والا عزیزان گرامی نہیں ہوگا۔ یہ جب آئیں گے تو جزیے کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ کیا ہے؟ کبھی کوئی مسلمان کسی ملک کو فتح کریں، ان پر ایمان کی دعوت دیتے اسلام لے آؤ، پھر یہ نہیں کہ اسلام نہیں لاتے تو قتل کر دیں، جنگ میں جو قتل ہوا اپنی جگہ جزیہ دو، جس کو عام فہم اس میں کہہ دیں کہ اپنی رہائش کا مسلمانوں کو ٹیکس دو، اس ٹیکس کی بنیاد پر وہ ذمی کہلاتے ہیں، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جہاد بھی ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کہ جہاد کو منسوخ کر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں، یہ بات نہیں کہ وہ حضور کی شریعت کا کوئی حکم منسوخ کر. اس کی توجیہ ہمارے محدث نے یہ کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی تنزیہ حضور کے ارشاد پر ہے، اور کیوں ہوگا جہاد کیوں ختم ہو جائے گا جب لڑائی اور جنگ کے بعد پوری دنیا پر سوائے مسلمان کے کوئی نہیں ہوگا تو جہاد کس سے کریں گے، لڑیں گے کس سے؟ یہ مانا ہے جہاد کی تنقید کے، یہ نہیں کہ کوئی حکم شرعی کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منسوخ کر دیں اور اس کے بعد میں ساری دنیا کو فتح کر لیں، استنبول کو دوبارہ فتح کریں گے، شام کو دوبارہ فتح کریں، صلیب کا نشان جہاں کہیں ہوگا اس کو توڑ دیں، اور اس کو توڑنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، شام کی کسی پہاڑی سے وہ توریت کا اصل نسخہ نکالیں. امام مہدی جو ہیں وہ جب تشریف لائیں گے ان کے ہاتھ میں حضرت کے حضور علیہ السلام کی تلوار ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا ہوگا، یہ ساری علامتیں جب ظاہر ہو جائیں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی پوری دنیا میں عدل کو ایسے نافذ کریں گے کہ سوائے مسلمانوں کے کوئی مذہب دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ بعض روایت میں کہ ہند کو بھی فتح کریں، ہند بھی فتح ہو جائے گا، ساری بادشاہت ختم ہو کر ایک اللہ اور اس کے رسول کا پرچم جو ہے وہ پوری دنیا میں عزیزان گرامی بلند ہوگا. اور حضرت امام مہدی نے تو یہ کہ 11 سال یا 12 سال اپنے اظہار کے بعد رہیں گے، مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال حکمرانی فرمائیں گے. اور سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بہیتی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرما عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے اور میرے مزار پر انوار آن کر کے مجھ کو مخاطب کریں گے، قسم خدا کہ میں ان کو جواب دوں گا. اور مدینہ شریف میں دونوں حضرات آنے کے بعد بہت بڑے فتنے پھر دوبارہ سے پیدا ہوں گے، دجال کا فتنہ پیدا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرے، مدینہ شریف میں سمیٹ کر کے لوگ آ جائیں گے فتنے کے موقع پر، اور مدینہ اور مکہ مکرمہ فرشتے جو ہیں وہ چوکی داری کرتے ہوں گے کہ دجال کو مدینہ منورہ اور مکہ میں گھسنے نہیں دیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہیں گے 40 سال کی عمر، 40 سال کا دورانیہ، آپ شادی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور حضور علیہ السلام کے گنبد شریف میں انہیں دفن کیا جائے گا. ایک جگہ حضور علیہ السلام کے گنبد شریف حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ایک جگہ ابھی موجود. خدا کا کرنا دیکھی، حضرت فاروق اعظم کے وصال کے بعد امام حسن کا جب وصال ہوا، اس جگہ لوگوں نے جو ایک جگہ خالی ام المؤمنین کے حجرے، حضرت امام حسن کو وہاں دفن کرنا چاہا، بنی امیہ جو انہوں نے اس پر مخاصمت کی، امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. حضور علیہ السلام کے اولو العزم صحابی جن کا شان یہ، حضرت عثمان غنی اگر امور خلافت سے انکار کر دیتے تو 5واں نام خلیفہ میں عبد الرحمان ابن عوف کا، حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو وہاں دفن کرنا چاہا، کسی طریقے سے وہ معاملہ بھی ٹل گیا، یعنی قدرت کو یہ منظور ہے کہ وہ جگہ خالی رہنی چاہیے. ان تمام معاملات کے بعد ام المومنین کا جب آخری عمر کا حصہ آیا تقریباً 58-59 ہجری کا، تو حضرت ام المومنین سے کہا، چونکہ یہ آپ کا حجرا ہے لہذا آپ یہاں وصیت کر دیں کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے، مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرما نہیں، بلکہ مجھے اپنی سہیلیوں میں دفن کر دیا جائے. سہیلیوں سے مراد شرائع حدیث یہ لکھی کہ جہاں جنت البقیع میں دیگر امہات المومنین ہیں، مجھے انہی امہات المومنین کے قریب مجھے دفنایا جائے. علماء اور شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں خدا کی قدرت کہ اس جگہ کا خالی ہونا اس لیے تھا کہ وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوں گے. یہ اتنے تب تھے، اتنے معاملات، اتنے فتنے ابھریں گے. اللہ ایک حدیث شریف میں فرمایا، فتنوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی ایک بنی قبر پر لیٹ کر کے کہے گا، کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا. فتنے اتنے بڑھ جائیں گے ایک زمانے میں کہ آدمی قبر سے لپٹ کر کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالی، کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا. جب ساری دنیا میں یہ سارا معاملہ ہوگا، یہ اللہ کا کرم ہوگا، کسی مسلمان کو قیامت کا سما نہیں دیکھنا ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی تو خالصتاً کفار اور مشرکین کے دور میں قائم ہوگی. شمول الاسلام اعلی حضرت کا ایک فتویٰ، اس میں ارشاد فرما کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں ہوگا تا وقت کہ اس کا انتقال نہ ہو جائے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب برائی اور اس قدر بڑھ جائیں کہ برائی کو برائی نہیں، ساری وہ آفتیں جو ہم نے دو جمعے بیان سب پائی جائیں، پھر اس کے بعد یہ نقشہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ روئی کے مانند پہاڑ اڑنے لگ جائیں، یہ زمین جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کر سارا کائنات کا نظام گرم برم ہو جائے گا، حضرت اسرافیل ایک سور ہوگا اپنے منہ سے لگا کر جب سور پھونکیں گے ساری کائنات تباہ ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے اس کے بعد یہ زمین بن جائے گی، اور سرکار فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے ہم چار آدمی اپنی قبروں سے نکلیں گے، ایک میں، ایک ابو بکر صدیق، فاروق اعظم دہنی جانب، صدیق اکبر بائیں جانب، فاروق اعظم اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہم جنت البقیع جائیں، اور جنت البقیع سے پھر تمام مدفون جتنے بھی ہیں ان سب کو نکالیں گے جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آفتوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. مجھے محسوس، میں نے بہت زیادہ مرقع اور مسجع عنوان بنا گفتگو نہیں کی، نہایت منتشری طریقے سے چند احادیثوں کا خلاصہ جو امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا آپ کے ذہن اس لیے ڈال دیا کہ ہمارا اس معاملے میں عقیدہ کیا ہے، کسی جھوٹے بےمان کی طرف کبھی بھی اپنا رخ مت کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر موت، وما علینا الا البلاغ.